Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 23 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze przed południem polecą do Kazania. Tam zagrają mecz o wszystko z Kolumbią. Głęboko w to wierzymy, że już z Kolumbią wrócimy do tego naszego grania, gdzie z każdym przeciwnikiem jesteśmy w stanie wygrać. Ruszają wakacyjne kontrole autokarów organizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Taki autokar do kontroli można u nas zgłosić albo podjechać na wyznaczony punkt kontroli. Airbus ostrzega, że przez Brexit opuści Wielką Brytanię. O 10.40 piłkarze reprezentacji Polski polecą do Kazania, gdzie zagrają mecz o być albo nie być na Mistrzostwach Świata. Przeciwnikami biało-czerwonych będą Kolumbijczycy, którzy w pierwszym meczu, podobnie jak Polacy, przegrali 1-2. Ostatni trening przed wylotem do Kazania oglądał nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski pragną za wszelką cenę udowodnić, że mecz z Senegalem był jedynie wypadkiem przy pracy. Wielokrotnie powtarzali, że chcą sportową złość przekuć w sukces. Znają swoją wartość i umiejętności, a jak przekonuje Bartosz Bereszyński, Kolumbia jest w zasięgu Polaków. Myślę, że na pewno wiara w zwycięstwo to jest taki klucz do tego, żeby wyjść z takim nastawieniem, że wrócić na te właściwe tory. Głęboko w to wierzymy, że już z Kolumbią wrócimy do tego naszego grania, gdzie z każdym przeciwnikiem jesteśmy w stanie wygrać, stwarzać sytuację, strzelać gole. W piątkowym treningu uczestniczyli wszyscy piłkarze, łącznie z Kamilem Glikiem. Jak przekonują piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego, w niedzielnym meczu dojdzie do kilku zmian. Soczi, Jan Kałucki. Tyle o futbolu, teraz wiadomości z kraju. Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna wakacyjne kontrole autokarów i ciężarówek. Sprawdzana będzie m.in. trzeźwość i czas pracy kierowców oraz stan techniczny pojazdów. To, że takie kontrole są potrzebne, bo często dochodzi do zaniedbań, pokazują ostatnie tygodnie, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajatur. Chociażby sprzed kilku dni wycieczka miała pojechać z Krakowa do Zawoi, przemęczony kierowca. Kolejny przykład z Krakowa, fatalny stan techniczny, musiał być podstawiony kolejny sprawny autokar. Przykład z końca maja z Elbląga, dzieci miały wyjechać na wycieczkę, z opon wystawały druty, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz niesprawny układ hamulcowy. Alwin Gajadur przypomina, że przed wyjazdem dziecka na wakacje rodzice mogą poprosić Inspekcję Transportu Drogowego o kontrolę. Taki autokar do kontroli można u nas zgłosić albo podjechać na wyznaczony punkt kontroli. Wtedy rodzice będą mieli stuprocentową pewność, że dzieci pojadą sprawdzonym pojazdem prowadzonym przez wypoczętego, trzeźwego kierowcę. Podczas ubiegłorocznych wakacji mandaty dostało ponad 600 kierowców. Zatrzymano też 105 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia będą częściowo refundowane, poinformował wiceminister zdrowia Marcin Czech. Zmiany wejdą w życie od lipca. Zmiany na liście leków refundowanych są korzystne dla osób powyżej 65 roku życia. Seniorzy będą mogli kupić szczepionkę z 50% refundacją, wyjaśnił wiceminister zdrowia Marcin Czech. Ze strony pacjenta będzie to 20 kilka złotych, co uważamy nie będzie stanowiło już bariery finansowej dla zakupu tego szczepienia. Resztę pokryje państwo. Decyzję o refundacji szczepień przeciwko grypie u osób 65+ chwali profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Prowadzenie refundacji szczepionki przeciw grypie dla seniorów to jest przełomowa decyzja, dlatego że to jest jeden z takich przykładów, że o profilaktyce przestajemy gadać, tylko wreszcie coś robimy. Wiceminister Marcin Czech poinformował, że na listę leków refundowanych trafiły też nowe leki stosowane w schizofrenii, wirusowym zapaleniu wątroby typu C, raku płuca oraz leczeniu pierwotnych niedoborów odporności u dzieci. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I jeszcze jeden temat. Airbus ostrzega, że w wyniku Brexitu może ograniczyć działalność w Wielkiej Brytanii. Lotniczy koncern oświadczył, że musi liczyć się z wielkimi stratami, ponieważ rząd wciąż nie przedstawił jasnej wizji przyszłych relacji handlowych z Unią Europejską. Z Londynu Adam Dąbrowski. 9 miesięcy do formalnego wyjścia z Unii. Teoretycznie zakończy się ono okresem przejściowym, ale szczegółów brak. I to martwi szefów Airbusa, którzy przygotowują plan awaryjny na wypadek najtwardszego Brexitu, czyli takiego bez umowy z Brukselą. Jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani brakiem jasności i już teraz wciskamy kryzysowy czerwony guzik. Mówi w BBC Tom Williams z zarządu firmy zatrudniającej na wyspach niemal 15 tysięcy ludzi, prawie połowę w Walii. Tak mówił mi niedawno szef walijskiego rządu, Carwin Jones. Wielcy producenci są częścią europejskiej siatki, a Airbus to największy pracodawca w Walii. Firma ogłosiła, że ponieważ komponenty kilkukrotnie podróżują przez kanał La Manche w te i z powrotem, szacowana strata wynieść ma 1 miliard euro. tygodniowo. A co na to rząd? Uspokajam. Prace nad Brexitem trwają, ale najbardziej pesymistyczny scenariusz braku porozumienia, jest najmniej prawdopodobnym. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na upały w ciągu dnia nie ma co liczyć. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni, chłodniej w kotlinach górskich od 13 do 15 stopni. Miejscami dużo chmur i przelotne opady deszczu, burze gdzieniegdzie na północy i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jako pierwsza Polka i kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej ukończyła rajd Dakar. Uwielbia nurkować. W końcu zdobyła koronę ziemi. Ale zaczęło się to od pewnej motorynki, w której nasz gość zakochał się w wieku niespełna 10 lat. Piękny, niebieski Romet. 50 centymetrów sześciennych pojemności. No i to był początek mojego całkiem innego, nowego, wspaniałego życia. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Martyna Wojciechowska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Jak chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, pomaluj moje sny. Marek Karewicz, jakże ważna postać dla polskiego świata muzyki. To on był autorem także i tej okładki słynnej płyty blues zespołu Breakout z 1971 roku, kiedy Tadeusz Nalepa trzyma za rękę swojego syna Piotra. I tak sobie idą. Marek Karewicz dziś wczoraj zmarł w wieku 80 lat. I tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie przy Myśli Wieckiej 357. Irena Dan, tu w studiu Radia Rzeszów Krzysztof Kogut i Mariusz Owczarek. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Kto wie, może na Stadionie Miejskim w Rzeszowie jeszcze trwa jego koncert. Thank you. as the question that's been on your lips all the way. Spit it out, the words come out, yeah. Oh, we're so ready. Oh, not as heavy as before. Come along. To Fink z płyty Hard Believer. Mój gość, jeśli państwo dzisiaj słuchali, a właściwie wczoraj w piątek słuchali Tonacji Trójki, nadawanej prosto ze stanowiska komentatorów na Stadionie Miejskim w Rzeszowie, to słyszeli, jak Fink i Tim Thornton pojawili się w trójkowym studiu. Na chwilę, bo to takie było krótkie spotkanie. Teraz mamy więcej czasu. Do drugiej jesteśmy na antenie prosto z Radia Rzeszów. No i tak będziemy sobie mówić o tegorocznej, przede wszystkim tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury. Chociaż tak naprawdę wszystko zaczęło się w roku 2011, ale o tym to też myślę najlepiej Państwu opowie mój pierwszy gość, Zbigniew Jakubek. Dobry wieczór. Witam Cię. Serdecznie. Witam pamiętasz ten pierwszy raz w 2011 roku? Tak, zdecydowanie. To było coś fantastycznego z perspektywy czasu. Zresztą na YouTube można dużo znaleźć materiału. Cały koncert był kręcony. To było fajne z wielu względów, bo wszyscy artyści, którzy brali udział w tym koncercie, w zasadzie brnęli trochę w nieznane. A to tak? Wtedy był jeden koncert? To był jeden koncert, mm-hmm. To już się wtedy nazywało Art Celebration, bo mm-hmm. taką nazwę przyjęliśmy. Ten pierwszy koncert to był Jazz and Hip Hop, taka nazwa, i de facto taki koncert, jaka nazwa. I postaraliśmy się połączyć jakby materię dźwiękową, doświadczenie znakomitych muzyków Sidemenów ze słowem, z wokalem raperów, wokalistów. Był też Dean Brown, który przyleciał ze swojego San Diego specjalnie na ten koncert. Podziwiam go, bo 26 godzin w jedną stronę miał jakieś problemy. Także świetne przeżycia, świetny odbiór, bo bardzo dużo ludzi przed BWA. To był oczywiście plener jak pierwsze cztery. No i ja myślę, że sięgnęliśmy dwa lata temu do tej samej koncepcji, tak, żeby troszeczkę ją odświeżyć. Myślę, że ona gdzieś tam za parę lat, o ile oczywiście to, co się nazywa Art Celebration i co już w tym roku jest pod postacią szóstej edycji, będzie dalej się rozwijało. Ja myślę, że pewnie gdzieś tam prędzej czy później do tego sięgniemy. To też nie jest tak, że w tym roku totalnie odchodzimy, tak, od tego, bo tam elementy raperskie i jakby historia tego naszego polskiego rapu też będzie miała w tym swój udział. To o tym nam opowie SKB, którego z nami dzisiaj nie ma, bo gra koncert gdzieś w kraju, gdzieś daleko, tak? W Bogatyni. No to kawałek drogi panowie mają. Pozdrawiamy serdecznie Bartka. Bartek zostawił nam pocztówkę dźwiękową. Do niej na pewno dzisiaj wrócimy, do drugiej w tym specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie dziś z Radia Rzeszów. Ale skoro już jesteśmy we dwóch w studiu i możemy chwilkę porozmawiać, to ja cię chciałem spytać, jak to jest z tym z twoim graniem w Walk Away? To już jest przeszłość ewidentnie? Wiesz co, nie wiem, czy ewidentnie, to znaczy jakby zadecydowałem dwa lata temu, że czas odejść, mhm. ale zazwyczaj, wiesz, to jest tak, jak ktoś opuszcza zespół, to często doszukuje się tam, wszyscy doszukują się jakiegoś drugiego, trzeciego dna. Dna, tak. Nie, tutaj nic takiego nie ma miejsca. Myślę, że jeśli kiedyś przyjdzie nam zagrać jakiś jubileusz albo coś takiego, myślę, że z przyjemnością. Zresztą nawet po tym oficjalnym odejściu gdzieś tam zagraliśmy jeden koncert, ale jakby stwierdziłem, że 30 lat z przerwami, tak, bo ten Walk Away generalnie ostatnimi czasy egzystuje bardziej od rocznic do rocznic, grając oczywiście w międzyczasie koncerty, ale wydawało mi się, że jest to w pewnym sensie z mojego punktu widzenia pewien rozdział zamknięty. Przynajmniej artystycznie, bo towarzysko tam jest zawsze świetnie w tym zespole i tutaj jakby się nic nie zmienia. W związku z tym stwierdziłem, że być może to z jednej strony odciąży mnie, ale też dlaczego zespół ma nie skorzystać, nie wiem, zmieniając szyki, dokoptowując kogoś, tak? Bo to jest tak jak trochę jak w słowach perfektu, tak? Trzeba umieć zejść ze sceny, ale myślę, że też przede wszystkim to zejście, niech ono będzie przemyślane trochę tym, co się dzieje w sferze artystycznej, tak? Bo każdy, znaczy to nie jest tak, że czułem się, nie wiem, wypalony w tym zespole, ale gdzieś, nie wiem, te wszystkie wątki z wielu lat zbiegły się w takie przemyślenia, że nie wiem, czy mam coś jeszcze do zrobienia w tym zespole. Także to jakby o kolegach myślę z przyjemnością. Gdzieś tam na Facebooku wyczytałem, że lecą do Nowego Jorku zagrać. Chyba wczoraj wylecieli, także no ekstra, cieszę się. A na co dzień co robisz? Muzyka, ale tak konkretnie to, czym się zajmujesz? Wiesz co, wieloma rzeczami. Z jednej strony ubolewam nad tym, że coraz mniej czasu mam na granie, co chciałbym zmienić. Ponieważ tak, wsiąkłem trochę w działalność akademicką i tutaj od lat kilkunastu jestem na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Muzyki, gdzie postawiliśmy 3 lata temu od zera kierunek, który tak samo się nazywa zresztą jak wszystkie w Polsce, czyli jazz i muzyka rozrywkowa, nazwa przyjęta przez ministerstwo. Jednocześnie też jestem wykładowcą na UMCS-ie, na podobnym kierunku i to jest gdzieś tam jakaś taka działka od wielu lat. To jest w sferze akademickiej, w sferze pozaakademickiej też organizuję warsztaty, jestem wykładowcą warsztatów i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, wracając do sfery, która powinna być mi i jest mi jak najbardziej bliska, czyli muzykowanie, być może właśnie jestem na takim etapie, gdzie tego typu projekty jak Art Celebration, gdzie akurat w tym roku gram połowę koncertu, ale jakby to nie w tym rzecz, tak? Właśnie z Bartkiem Skubiszem wspomnianym. No, mamy fan z tego, że jesteśmy w stanie co roku nadal coś w miarę świeżego robić, coś ciekawego, sięgamy po różne rzeczy, według nawet zasady takiej, żeby starać się jakby nie powtarzać koncepcji, idei koncertu, żeby ona była na... Ciągle była twórcza. Świeża i twórcza, tak. Czy to się udaje, czy nie, to jakby nie nam oceniać, ale próbujemy. Także to jest jeden temat. Drugi temat, tutaj ci, którzy moi znajomi, którzy mnie słyszą, pewnie pozdrawiają mnie serdecznie, bo od 3 lat nie mam czasu na dokończenie własnej płyty, która jest generalnie nagrana chyba w 80%. I chciałbym w tym roku to sfinalizować, co jednocześnie pociągnęłoby być może jakąś działalność koncertową. Mowa o moim kwartecie, który jest jakby kontynuacją tego, co robię od lat w branży, nazwijmy to jazzowej, chociaż działam w wielu. Także to też jest jakby na zasadzie bliska ciała koszula i nie odżegnuję się od tego, pomimo tego, co słyszę i co wiem z branży a propos wspierania kultury przez mecenat czymkolwiek lub kimkolwiek by on nie był. Także no przemy główką do przodu. Taka zasada. Zbigniew Jakubek, gość audycji Mało Obiektywnie, nadawanej dziś z Radia Rzeszów. Ja ci bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas o tej późnej porze. Co mimo, że jesteś zapracowany, z tego co wiem, mocno. Jeszcze ostatnie szlify przed koncertem niedzielnym, tak? Tak, tak. Jeszcze dzisiaj pewnie północy zarwę. Jutro już, dzisiaj już była pierwsza skromna próba, ale to tylko z moim kolegą. Jutro już mamy próbę do koncertu jutro, to już dzisiaj jest, na Boga. Tak, dzisiaj już jest sobota, racja. Sobota. Także dzisiaj o 14:00 próba i jutro cały dzień w zasadzie działania już w filharmonii, bo tam jakby logistycznie musimy się poustawiać tak, żebyśmy sobie żeby nasza część nie kolidowała z Moniką Bożym, a cały zaczyna się o godzinie 18:00. No właśnie, bo to jest bardzo też koncert skomplikowany, może nie, ale jednak będzie się sporo działo, tak? Pokrótce jakbyś od 18:00 powiedział nam, czego możemy się spodziewać w Filharmonii Podkarpackiej. Myślę, że wszystko zawiera się w tym lakonicznym i skromnym tytule People of Art. I sięgamy po ludzi, po Polaków lub po ludzi z polskimi korzeniami, którzy być może często nie są kojarzeni z ogólnie znanymi na przykład piosenkami, lub też sięgamy po poezję, lub też sięgamy po wszystko to, co wydaje nam się być fajne i cenne, po ciekawe projekty przede wszystkim, bo taki będzie projekt Moniki Bożym. Także taka trochę poza muzyką, może mini działalność dydaktyczna. Mamy nadzieję, że publiczność też... Ziarno zostanie rzucone, tak? Tak. I oby zakiełkowało. Tak, dokładnie. Że When I Fall in Love jest stworzone przez Wiktora Junga, de facto z przedwojennej polskiej rodziny, który co prawda urodził się w Chicago, ale rodzina pochodziła z Mławy. I on tutaj wrócił z ciocią i studiował, tak? I napisał przepiękne utwory, nagrodzony zresztą potem wieloma nagrodami. Nie tylko on zresztą, tych Polaków tam za oceanem mieliśmy całą masę. Zbigniew Jakubek, gość audycji Mało Obiektywnie, gość Trójki. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Również, spokojnie, co życzę. Pozwolisz, że spuentujemy tę naszą rozmowę nagraniem Walk Away z płyty FX, twoja kompozycja. Też ciekawy tytuł ma. Jallada Baka, tak? Tak, nawet Jallada Baka. Jallada Baka. To chyba wyszło z czegoś przejęzyczenia. Miałem no na pewno. Tak, ballada ballada jak? Ballada i Jacka, tak? Ballada Jacka, czyli mix. Jallada Baka. Ale coś tam, tak. Świetnie. W każdym razie tak to brzmi. Walk Away z płyty FX. Słuchamy. Tomasz Grabowy na basie, Adam Wendt na saksofonach tenorowym i sopranowym, Bernard Maselli na kacie, no tak się nazywa instrument, kat, i Krzysztof Zawadzki na perkusji, zespół Walk Away z płyty FX z 1995 roku. To kompozycja mojego gościa Zbigniewa Jakubka, Dżallada Baka. Dżallada Baka, taki właśnie ma tytuł ten utwór. Za 25 minut pierwsza, mało obiektywnie dziś ze wschodu kultury, ze studia Radia Rzeszów, to Europejski Stadion Kultury, edycja 2018 pod patronatem Trójki. Dziś dla Państwa stąd nadaliśmy właściwie wczoraj w piątek o 14 audycję w tonacji Trójki, do drugiej mało obiektywnie. Zaglądam do jakże bogatego programu wydarzeń na sobotę. I proszę sobie wyobrazić, że wszystko zaczyna się o 15:00 warsztatami fotografia górska i podróżnicza na przykładzie ukraińskich Karpat. To wszystko w Galerii Fotografii Miasta Rzeszów. Potem o 17:00 projekcja animacji z 6:00 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji OPLA. Spotkanie z dyrektorem festiwalu Piotrem Kardasem w Muzeum Dobranocek. O, na przykład. A potem jeszcze wiele, wiele wydarzeń. Wystawy, na przykład o 18:30 wystawa Jak widzimy Ukrainę w Atelier Aparat Café. O 19:30 Fontanna na bulwarach, Ogrody Przyjemności, Teatr Odela. No ale także oczywiście kolejne koncerty. O 19:30 koncert Wysocki, Wschody i Zachody. Na rynku wystąpią Arek Kłusowski, Marcel Sabator, Kacper Kuszewski, Natalia Sikora, Karolina Artymowicz, Busław i Jan Traczyk. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo wiele. Odsyłam Państwa znów, zapraszam na stronę Trójki, Polskie Radio PL / Trójka i także na stronę stadionkultury.pl. Tam wszystko jest pięknie, dokładnie opisane, gdzie i o której godzinie mogą się Państwo spodziewać wystaw, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych. To wszystko w ramach Europejskiego Stadionu Kultury 2018 w Rzeszowie. No i muzyka, która towarzyszy nam dzisiaj od 14:00, związana z tegoroczną edycją festiwalu. Po 14:00 był jeszcze chwilę przed próbą, zajrzał do nas, do audycji w tonacji Trójki. Rozmawialiśmy sobie na stanowisku komentatorskim Stadionu Miejskiego w Rzeszowie, Stadionu Żużlowego. A na dodatek powiedział, że kiedy będziemy grali, to znaczy kiedy nasza reprezentacja będzie grała z Kolumbią, w niedzielę o 20:00, to on oczywiście będzie znowu na scenie, no bo takie to jest życie, muzyka, proszę Państwa, że wieczory spędza się przeważnie na scenie właśnie. Tomasz Organek, tym razem z tej pierwszej płyty. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Ciągle nie mówił nic, do lustra pił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu otruje go. Italiano. Organek z pierwszej płyty zatytułowanej Głupi. Za 17 minut pierwsza, mało obiektywnie, dziś festiwalowe z Rzeszowa, z Europejskiego Stadionu Kultury, a tak dokładniej teraz to nie ze stadionu, tylko ze studia Radia Rzeszów. W studiu kolejny gość Jacek Nizioł. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. I tajemniczy Piz, zespół Piz, pisany P-I-T-Z, tak? Tak, dokładnie. To najpierw powiedz kilka słów o tym, co to jest ten Piz. Wiesz co, całą zabawę zaczęliśmy gdzieś około 10 lat temu. Do tej pory wydaliśmy 5 płyt. Gramy jutro, gramy wspólnie z Jerzym Mazolem. Właśnie. Z legendarnym Mazolem. Tak, dokładnie. Z Jerzym znamy się już tak, od ładnych paru lat. Mhm. Zagraliśmy parę koncertów na Rzeszów Jazz Festival. Nasz gitarzysta przeprowadził się do Warszawy i dość mocno z nim teraz współpracuje, gra w No Quartet. Grają podobno jego stare hity. A kiedy będą jakieś nowe nagrania Amazona, coś wiesz? Wiesz co, jutro go na pewno podpytam o to. To właśnie go spytamy jutro. Ja miałem nadzieję, że może on przyjeżdża wcześniej i się uda go zaprosić. Że coś ze Sroczyńskim, tak? Widziałem, że coś ma za chwilę się pojawić. Także no wiesz, tych projektów pootwieranych to on ma naprawdę bardzo dużo. No dobrze, ale miałeś mówić o Piz. Tak jak mówię, no my tą przygodę zaczęliśmy swoją około 10 lat temu. Generalnie no bawimy się muzyką, bardzo dużo eksperymentujemy. skład jest bardzo ruchomy. Ostatnio odeszliśmy też od perkusji. Ta muzyka taka bardziej się stała przestrzenna, może trochę bardziej ambientalna. To może zamiast opowiadać o niej, po prostu posłuchajmy. Tak, dokładnie. Tak będzie najlepiej. Piz, utwór nosi tytuł Drewniany kamień. Drewniany kamień. Muzykę zespołu Piz. Możliwe, że po raz pierwszy w Trójce brzmi? No tak, dokładnie. Fantastycznie. To bardzo się cieszę, że to właśnie tak tam się to poukładało. Jacek Nizioł z zespołu Piz jest gościem Trójki. Mało obiektywnie dziś ze studia Radia Rzeszów. No i tak sobie właśnie Państwa zapraszamy na ten koncert o 22:00 jutro, a właściwie dzisiaj w sobotę. Piz, Jerzy Mazol i performance Bartosza Nalepy Świecenie, tak? W BWA. Tak, tak. Jeszcze od samego początku, jak powstawał zespół, no to jednym ze stałych elementów to jest właśnie obraz. I Bartek robi, można tak nazwać, takie analogowe wizuale. Czyli po prostu projektor i różne fajne płyny, które ruszają się po prostu na ścianach czy na czymkolwiek. To po prostu wyświetlamy. Czyli to też się dzieje na żywo? On tak, to też tworzy na żywo. Oczywiście. Reaguje na to, co wygracie, no, oczywiście, i wy pewnie też reagujecie na to, jak on... Dokładnie, to jest ta myśl, o której teraz mówisz. No ciekawie to brzmi, muszą Państwo przyznać. Czyli co, z Mazolem jesteście po jakichś wcześniejszych występach, czy to będzie pierwszy was występ? Jak to jest? Tak jak mówiłem, no od jakiegoś czasu dość mocno zaczęliśmy jeszcze iść w muzykę improwizowaną. Jest plan, oczywiście jest plan. No musi być jakiś szkielet. Tak, dokładnie. Plan jest, ale plan jest bardzo ruchomy i tak naprawdę zobaczymy, co jutro się wydarzy. No fajnie jest, że Jerzy znalazł chwilę i przyjeżdża do nas. Że spotkamy się, zagramy. Ciekawe wyzwanie. Tak. Masz ze sobą kilka płyt zespołu. Tak. To znaczy, że te płyty co jakiś czas gdzieś tam wydajecie, tak? To jest tak, że wiesz, od samego początku nie szukaliśmy wydawcy, bo tak naprawdę wydanie płyty to, zdajesz sobie sprawę, że to nie jest żaden kłopot. Mamy zaprzyjaźnionego też Kacpra Dudka, artystę, który zawsze nam pomaga w wizualizacji no i wiesz, tutaj na miejscu praktycznie to wszystko robimy. Ostatnio fajnie udało się pudełko fajne zrobić, także jest też fajna zabawa później po wydaniu składanie tych 300 płyt. Tak, bo widzę, że te wasze płyty też są ciekawie wydane w sensie graficznym. Tak, pomysł jest na samo, tak jak mówisz, opakowanie tej płyty. Tak, dokładnie. To też jest jakaś przemyślana całość. No, tak jak mówię, od samego początku, no gdzieś tak nie tylko ta muzyka, tylko właśnie szerzej podchodzimy do tematu od wizualiz zawsze na koncertach poprzez właśnie zapakowanie, ten końcowy już efekt. Jacek Nizioł, zespół PIC. Jutro, a właściwie dzisiaj w sobotę o 22:00 BWA. Sala Dolna, także bardzo fajne miejsce. Naprawdę jeszcze raz chcemy podziękować BWA, że zaczęło się otwierać i udostępnia nam coraz częściej ich sale, bo tam są naprawdę bardzo fajne sale. Zatem czekamy na wyjątkowy wieczór, wyjątkową godzinę od 22 do 23, tak. Bo będzie też Jerzy Mazol i będzie też Bartosz Nalepa i jego świecenie. Dokładnie tak. Jacku, dziękuję Ci za spotkanie w Trójce. Również dziękuję pięknie. To posłuchamy sobie Mazola, skoro już padło o nim tyle dobrych słów. Ojczyzną naszą, dobroć, dobroć, dobroć. We'll be right back. nowa, dyfuzyjna wersja. Ojczyzną naszą dobroć. Jerzy Mazol to także jeden z artystów, którzy pojawią się już dzisiaj, w sobotę, na tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. Dokładniej w BWA, o czym mówił mój gość Jacek Nizioł. Jacek Nizioł z zespołu PIZZ, bo to właśnie zespół PIZZ, PITZ, tak się pisze, nazwa grupy. Jerzy Mazol i także Bartosz Nalepa, jego performance Świecenie o 22 w BWA. W sobotę, czyli dzisiaj już w Rzeszowie. Wczoraj koncert główny odbył się na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. To Państwu o tym mówiliśmy także w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji w tonacji trójki po 14. Trwała wtedy próba właśnie. Kończyła się próba Darii Zawiałow, jeszcze nie miał próby organek i dzięki temu Tomasz był naszym gościem w tonacji trójki. A kiedy dotarłem na stadion wieczorem, to właśnie trwał koncert tego zespołu.